een belangrijke mededeling. Iedereen die nu staat, moet gaan zitten. De mensen in de banken moeten een beetje inschikken, want de deuren zijn dicht en er staan nog mensen op de deur die er graag naar binnen willen laten. Het zijn 13 mensen. Dus als wij allemaal een klein beetje ruimte maken, kunnen wij nog 13 mensen naar binnen laten. In de banken moet er vooral een klein beetje worden ingeschikt. Is er ergens nog een plekje vrij? Ja, hier is nog één plekje voor iemand. Daar is nog één plekje en er zijn drie plekken hier bij de bank. Daar ligt iemand, hier is een plekje vrij en bij de man met een rode tonnetje rode trui is ook een plekje vrij. Iedereen die al nu in het middenpad zit, moet gaan zitten. Zodat we gaan kijken of we genoeg ruimte en plek hebben in de herberg. Is daaraus gevuld? Geen plekje meer? De allerlaatste. Oh, hiervoor is nog één plekje. Nog één plekje. De allerlaatste mensen worden nu ingelaten. Er zijn vier plekken hier aan de rechterkant bij de banken. Waar je nu de vingers omhoog ziet gaan. Vier plekken. Dus geef elkaar de ruimte en ga nu zo snel mogelijk zitten. Zodat we de tafels kunnen gaan dekken en kunnen kijken of iedereen een plekje heeft. Er zijn vier plekken die nu in de banken gevuld gaan worden. Er zijn daar vijf plekken in de banken achteraan. Bij de vrouw in de witte trui met haar hand omhoog. Vijf mensen die nog kunnen zitten. Ga naar de plek waar de handen omhoog zijn. En ga zitten. En probeer jezelf vast te introduceren aan de rest van de tafel. Wat heerlijk dat jullie allemaal zijn. En misschien zijn er mensen die straks met het uur van de amateur iets willen laten horen of iets willen laten zien. Dat kan. Je kan je zometeen bij mij en bij Koen melden. En wij gaan met jou het uur van de amateur tot een geweldig uur maken. En daarna gaan we dansen. Er is een grote zwarte tas te vinden. Ligt er bij de trekharmonica. Er is een trekharmonica te vinden. Er zijn nog plekken. Er zijn nog twee plekken in de banken. Er zijn nog vijf plekken in de banken. De mensen die nu binnenkomen, moeten gaan zitten in de banken. Iedereen die staat, moet een plekje zoeken. Ja. De deuren gaan nu dicht. Er mag niet meer in en uitgelopen worden. We gaan de deuren nu sluiten. En de mensen die nu binnenkomen, gaan daar in de banken zitten. De laatste mensen zoeken een plekje. En zeker. Ross. Alle tafel dames en tafel heren, de dozen mogen nu gehaald worden. Jullie mogen achterlopen en de dozen mogen nu gehaald worden. We staan op een plekje. Voor het open huis, ben je voor het eerst? Alle tafel dames en heren, alle gastvrouwen en heren, mogen nu de dozen halen. Thank you. Schotland. Schotland, Schotland. Ja, kijk hoe ons reden. Het is zo'n adapter. Ja, je ziet het. Thank you.